Ιεπών ξέκιν αλαοκρατία, εξουσία λαού θάνατος του φασισμού, νέα γενιά ζωντανή προχωρεί. Ο φασίστας εχθρός ξεψυχάει ο σκληρός μπρος τα όπλα, να στεριώσουν εδώ που δεν είχε Θεό ο λαός τη σκλαβιά τη κλειδί. Επονείται εμπρός κι ένας νέος καιρός ανατέλει. Σπάστε πια τα δεσμά, ειρήνη και ελευθερία, να το φως που ο λαός μας ζητά.